Odreok zinegileak Le Cimetière des Vivants dokumentala aurkeztu berri du. Erretentzio zentroetaz eta etorkinen egoeraz hitz egiten duen dokumentala da eta berarekin hitz egiteko aukera izan dugu. Barne ministerioak esan du 40.000 etorkin gehiago kanporatu behar zituela 2012 bukatu aintzin. Olako politika batean gaude frantses estatuaren barnean eta beraz guretzat ere hemen endaian. Etorkin hauek kanporatzeko berda denbora bat haien kanporatzea antolatzeko. Berdira hainbat egun, 15, 20, 25, orain 45 egun martxan ezarri ditu estatuak kanporatze horren ibilarazteko. Eta beraz etorkin hauek sartzen dira retentzio zentro edo atxikitze zentro batzuetan. Frantzian badira 25 eta bat badago endaian. Bai, eta grabatu duzun dokumentala hain zuzen, honetaz guztiaz hitz egiten du, beno, zergatik aukeratzen duzu gai hau, eta nola izan da prozesua dokumentala hau ekoizteko azken finean? Bai, askok bezala, ez nuen bortxaz ezagutzen endaiako zentro hori, entzuna nuen izenez, baina ez nakien zer gertatzen zen, eta iduritzen zitzaidan nahiko garrantzitsua ere guk ere, bai batez ere abertzaleek edo euskaldunek, baina hemengo tokiko jendeek jakin dezaten, endaian badela ere atxikitze zentro bat. Eta hori zen ideia, erakustea zer gertatzen den zentro horretan, nortzuk diren barnean, eta zer den zima delkartearen lana. Elkarte batek lan egiten duelako zentro horretan, etorkinekin batera, haien laguntzeko. Eta hori izan da prozesua, hasi naiz zima delkartea ezagutzen, haiekin denbora batez egoiten bai Baionako egoitzan, eta bai endaian ari diren bi pertsonekin, hauek dira Sara eta George, zentro barnan ari direnak, eta emeki, hola, filmatuz, banan-banan, haien lana zer zen, eta gero baita ere zentro barnean diren pertsonekin elkarrizketak eginez, baina hauek ezin nituen zentro barnean egin debekatua baitago, beraz goitatu behar nuen jende hauek askatuak izaitea, kanporatuak baziren noski nik ez nuen aukerarik edo Marokora edo Libia edo Algeriara joaiteko, eta beraz askatuak zirelarik hor haiekin elkarrizketa bat egiten nuen Hendaiako geltokian, askotan geltokira joaiten baitira berriz edo Pariseruntz joaiteko edo askotan bezala Espainialdera edo Portugalera joaiteko, eta beraz topoa hartzen laguntzen nituen eta hor genuen elkarrizketa bat egiten. Aipatzen zenuen geltokia eta garrantzitsua da esatea hemen Hendaian atxilotuak izaten diren etorkina asko ez direla hemen bizi baizik eta pasatzen ari direla hemendikan, azkenean hainbat hainbeste jende pasatzen den bezala, eta pentsatzen dut horrek ere bai bereziki eragiten duela pertsona horietan nolabaiteko sentsazio galdua izatearen sentsazioa izango dutela edo ez ulertzearena oso ondo zer gertatzen ari zaien, ezta? Bai, eta esan bezala kuotak bete berdira, urtero 30.000 etorkin kanporatu berdira, eta oso zaila zaie estatuko poliziek aurkitzea jende hauek. Ez baitira azkenean hainbeste edo ez dira bederen ipagaldean edo Euskal Herrian oso gutxi dira. Orduan nola egin jende hauek aurkitzeko eta atxilotzeko? Bai, egesena mugetan ezartzea, mugak iduriz ez dira gehiago existitzen, baina bai existitzen dira, eta guk badakigu badela bat ere. Eta orduan egesa zaie mugetan ezartzea, adibidez hemen Hendaiako geltokian egoitea, treina goitatzea, itxoitea, eta treinetik ateratzen direnean jendeak kontrolatzea, paperak eskatzea, baina noski ez edozeini. Beti izango dira Afrikarrer, Beltzer edo Magrebeko populakuntzer. Beti hola da pixkat bisai diskriminazioa ez. Eta noski ez dute ulertzen, batzutan ez da oso grabe paperak dituztelako, baina paperik ez dutenean atxilotzea 41 egun zentroan eta kanporatzea batzutan duela 10 urte herria utzi dutelarik. Eta gainera, haien helburua Frantzian ez zutelarik egon nahi, hori da eroena nunbait. Lurraldea zeharkatzen dute, Belgikatik edo Parisetik datoz eta joaten dira hegoaldera edo Espainia edo Portugalerat. Eta hor, geldituak dira, lujaldea zeharkatzen zuten baizik, baina kuotak edo estatistikak bete behar direlako, atxilotzen ditugu eta kanporatzen ditugu frantses estatuaren izenean. Zer da aurkitu duzuna dokumental hau grabatzen? Ere zenbat denbora egondu zera jendia hainbat kasu jarraitzen eta erretentzio zentro hau jarraitzen, eta zer da aurkitu duzuna? Zenolako egoera pertsonalak aurkitu dituzu? Bai, ba, urte bat eta eterdiz filmatu dut, proiektuak orotara kasik bi urte eta erdiz eraman dut, egia da momentu batean urte bat pasa eta ez nakiela soberandora joaiten nintzen, ez baitzen bat ere idatzia dokumentala, oda gehiago zinema zuzena, zuzenean den zinema, ez dakigun nor elkarrizketatuko dugun, ez dakigun nor topatuko dugun, eta urte bat pasa ondoren ezagutu dut marokiar bat, eta marokiar horren historioa berezia zen eta sekulako pertsonaia zen marokiar gura. Eta ura ezagutu eta jakin dut, ala, dokumentala hor nuela. Bera da, dokumentala da, arekin hasten da dokumentala, arekin bukatzen da dokumentala, hor banuen ari bat. Eta dokumental batean berda ari bat, ari hori ez nuen hastapenean. Eta nunbait dokumental hori ere bere mezua pasarazteko egina izan da. Zinez bere oiua, bere esperientzia, bon, arek... besteak bezala lujaldea zeharkatzen zuen, baina ala ere bizi bat bazuen Parisen. Gelditua izan da, kanporatzeko kasik, kanporatzeko zorian, eta nunbait xantza ukandu, xantza zendako, bazuen itxasuntzi bat, marokiara da, eta Frantzian marokiaren kanporatzeko gehiago pentsatzen da jenden igortzea itxasuntzien bitartez, zet egira eramaiten dira, eta zetetik gero tangerat eramanak dira itxasuntziz. Eta bere itxasuntzia ez da joan. Bada greba mugimendu bat, itxasuntzien greba mugimendu bat, orain ere greban dira, ondorioz itxasuntziak ez doaz. Ondorioz ez da joan. Endaiara itzuli da, eta itzultzerakoan gauza oso... ez dira gauza oso onak gertatu, arentzat, poliziak ez du bere lana ongi egin, eta ondorioz abokatak, endaia da sartu denean, horiztai nola esan euskaraz, baina prozedura mailan akatsak atxeman ditu, aurrean ezagir ditu, eta ondorioz askatua izan da. Eta askatua izan delarik, deitu nau, jandit geltukirat etortzeko, urbildu naiz, hitz egin dugu, eta hor, opari bat egin dit, sekulako opari bat, pasadit USB gako bat, hola, giltza bat, eta barnean esan dit tori. Eta bo, zer da hori, eta ba, ikusiko duzu, filmatu dut zentro barnean. Wow, eta hori sekulako oparia zen, eta esan dudan bezala estapenean debekatua da, filmatzea. Arrigarria da, Frantzian zehar filmatzen ala presondegietan, baina atxikitze zentro horietan debekatua da. Eta ondorioz, tipo horrek, marokiar horrek, sekulako oparia egin dit, irudi horiek emanez, ez dira sekulako irudiak ere, kalitatea ez da osona, baina badute pizu bat. Lehen aldikotz, Frantzian badira atxikitze zentro baten irudiak barnetik. Eta, bom, ara, irudi horiekin ere dokumentalak pizu bat hartzen zuen, lehen denbora batean pertsonai hori nunbait gorde behar zen, ezin nuen bere bisaia erakutsi, ez nuen bat ere bere seguritatea edo Parisen egonda bizitzen, beraz ez nuen agerian ezagin nahi bere aurpegia. Eta duela gutxi sartu da marokiar hori Marokora, e-mail bat bidali zidan eganez ara autoa egin zuela etxera sartzeko, eta ondorioz bere aurpegia agerian ezartzeko. Eta horrek ere zerbait ekarri dio dokumentalari, eta egia da egun hortik goiti lortu dela festival txiki batzuetan pasaraztea, eta festivalak nunbait dira dokumental batentzat lehen atea. Eta ondorioz ere zonbait zinemek Frantzian zehar, Tolosan, Montpellier, Marseilla, Zeta, Lille, Brest, hainbat zinema jokoan sartu dira eta dokumental hori pasatzen dute, eztabaidak antolatuz gero. eta justu jira batetik horritzultzen naiz. Eta bon, nunbait, izigarri pozgarria zait, Marokia horren mesua entzutea zinegela horietan. Eta jendiak dokumentala ikusten duenean, zein da bere harrera, ze azken finean nolabait estatu frantsesean ezagutzen da zein den egoera, badakigu zein den erretentzio zentroa daudela, politika hori eramaten dela, baina ez dakitze punturaino adibidez hemen Hendaian kontziente garen sakonean hor dagola jende bat atxilotua etorkina izateagatik besterikan gabe eta hemenik pasatzeagatik kanporak eta arriskuan dagola. Ez dakit mezu hori pasatzen den dokumental ikusterakoan edo zer da lor ikusi duzuna jendia ikusi duenean hain zuzen. Bai, oso argituak dira eta horregaitik dokumental hori egin dugu ere argudio baten edo argudio batzuen ezartzeko mahe gainean. Komunikabideak ez dira bat ere hortan sartzen, Frantzian, bederen, ez dago kazetari handirik, hori aipatzen duenik, ez dituzte argudio onak aurrean ezartzen, eta dokumentalean, nola esan, aurre kontu mailan, zenbaki batzuk aipatzen ditugu, aurrean emaiten ditugu ere jende hauek, lugaldea zeharkatzen zutela baizik, hainbat badira, bederen, bost pasai argudio, hola, momentu batean dokumentalean, eta eta jendeak, hola, argudioak biltzen ditu, eta bukatzen dugunean, asko jaitzen dut, mezkinakien, puntu geraino zela, eta ongi da hori erakustea, baina gero, ongi da hori erakustea, baina pena da gutxi erakutsia delako, eta komunikabideak ez dutelako erakutsi nahi. Eta oraindik argigarriago, adibidez, alderdi sozialistak Frantzian, ez duelako hori aurrean ezagri nahi ere. Bere interesan da, baina ez du joko hortan sartu nahi, sobera beldur baitu zonbait bozen galtzea, eta hori, zinez. Alderdi sozialista aipatzen ari zarela eta hauteskundeak hauteskundeen bigarren itzuli izango dela asteburu hontan eta beno lehenengo itzulean ikusi genuen zenolako gorakada izan zuen Front Nazional delakoa alderdi fasista esan dezakegu arrazista goitik bera claro zuk pasatzen saiatzen ari zaren mezu hori eta adibidez hauteskunde hoien emaitzak nahiko kontrajarriak dira, ez? Bai, badalan, asko bezala, nik ez dut telebista baina, irratia piztu nuen, eta entzun dudarik, eguneko hogeiz da hori zen lehen oiua, edo lehen mesua. Ni garez hasi naiz, malkoak etorri zaizkit, ez dut bat ere kontrolatu, baina sobera zen, eta gero Euskal Herrian emaitzak ikusiz ere, iparaldean, izan da artikulu bat horri buruz, hortaz, hainoan eta etxarrin izan diren emaitzen ondorioz. Babae, gero gure lana, egia sinauri lana dela, orduan ezan nahi du, oraindik gehiago erakutsi behar dugula, dokumentala, mezua pasarazi, zergaitik ez proiektuak antolatu hainoan eta etxarrin, baina jendearekin mintzatu behar da, eta jendeak ez daki, ez ditu ezagutzen etorkin hauek, ez daki zer den errealitatea, mintzatzen naiz iparaldeaz, bederen. Eta, jakin behar dute, jende hauek zeharkatzen dutela lokaldea baizik, ez direla hemen bizi, dirua ekartzen diotela erriari, eta ez dutela dirurik hartzen, hori zinez gezurrak dira, mezu oso txarrak eta gezurrak dira. Eta hori dena aipatu behar da, eta horrean uste dut oraindik lana ukango dugula bederen zonbait urtez, mezu horren pasarazteko. Baina bai, baginuen nola esperantza bat, boare izango zela, ez dakit, nolakoa ere ez, baina bederen Frente Nazionalak boz gutxiago gaitea, eta ikusiz emaitzak iparaldean zinez beldurgarria da. Eta gero, nahi nuen ala ere azpimarratu, Zima delkarteak eta guk badugu esperantza txiki bat alderdi sozialistarekin, baina ez uste, izan dira debateak eta txikitze zentruak buruz oso ez dira bat ere onak, haien argudioak, ez dituzte argudio onak aurrean ezartzen, eta ene ustez haien gibeletik ari zan beharko gira, sekulan pasatzen balira, zenta ez da egina, oinua. Berez badago, badago lana esaten zenuen bezala, eta badago zer ikusi ere bai, ne bauzu elkarrizketa amaitzeko aipatuko dugu, ba oraintxe bertan nun dagoen ikusgai, hemen iparraldean, eta baita ere noiz egongo den ere bai hegoaldean akaso? Bai, ordan, domaia da, zenta pasada duela aste bat miarritzen, Royal Zinegelan, oraintxe bertan hilabete hontan egia da ez dugula besterik, gainera uda datorrela eta oso sasoitxarra da zinemarentzat. Dan uste dut gehiago sartzea goitatuko dugula, urria azaroa, azaroa da dokumentalaren hilabetea, Frantzia mailan, eta hor pentsatzen dut berriz jira txiki bat antolatuko dugula. Bai, azaroan badakit pasako dela Angeluko mediatekan, hori iparaldearen zat, ez dut data oraindik finkaturik, baina pasako da. Gero bada webgune bat, filmak badu webgune bat, Cimetière des Vivants deitzen dena, .fr, momentukotz webgunea bakarrik frantsesez da, ez da oraindik itzulea izan, dokumentala ere, dokumentalak ingles azpitituluak ditu, eta ari gira gazteleraz ere azpitituluan egiten. Festival batean pasa berdelako normalki Santander aldean, maiatzan. Baina egualdean momentukotz ez, baina zerraitik ez, pozamdiarekin pasako nuke egualdean, eta igia da dokumentalan Irun aipatzen dela, eta Irunen ere gertatzen diren kolaborazio prozesuak bi polizien artean, bai Irungo polizia eta Hendaiako poliziaren artean, orban bai gai... Interesgarria da, egualdearen zatere. Bueno, ba, Irungo gaztetxean jartzeko konpromiso hartuko dugu hemen, eta baitare ba, berriz programatzen denean, ba, fetxa horiek, data horiek hemendikan zabaltzeko. Mi esker, otge gurekin egon izanagatik, eta animo, esan bezala lana badagolako, baina gogoz eta seguro lan politia egiten ari zaretela. Mil esker gainitz.